bana, vicdanın mı sızladı? Niye döndün hayrola? Ben güzelim diyordun, beni beğenmiyordun. Ben güzelim diyordun, beni beğenmiyordun. Yoksa rüya mı gördün? Hayrola kız, hayrola. Yoksa rüya mı gördün? Hayrola kız, hayrola. Hayrola, hayrola, hayrola kız, hayrola. Hayrola, hayrola, hayrola kız, hayrola. Neye canın sıkıldı, niye döndün sen bana? Neye canın sıkıldı, niye döndün hayrola? Hani sen hiç sevmezdin, aşka boyun eğmezdin. Hani sen hiç sevmezdin, aşka boyun eğmezdin. Hani gider dönmezdin, hayrola kız, hayrola. Hani gider dönmezdin.